Με αυτό για την παγκοσμιοποίηση και τις εργασιακές σχέσεις, θα ήθελα εισαγωγικά να πω ότι δεν μπορεί παρά η παρουσίασή του να είναι ελληματική. Γιατί οι παράγοντες που παρισφρίουν σε αυτή την ανάλυση είναι πάρα πολύ, ίσως το ολικό σύστημα των πολιτικών παραμέτρων. Επίσης είναι σαφές ότι οι εργασιακές σχέσεις σε όλες τις χώρες επηρεάζονται από τις παγκόσμιες εξελίξεις και επηρεάζονται με πάρα πολύ έντονο ρυθμό. Και η παγκοσμιοποίηση και όλα όσα μπορούμε να καταγράψουμε ως βασικούς τίτλους, δηλαδή η απελευθέρωση του κεφαλαίου, το ελεύθερο εμπόριο, η παγκοσμιοποίηση της τεχνολογίας, ο τρόπος λειτουργίας των πολυεθνικών επιχειρήσεων, τα μεγάλα θέματα του περιβάλλοντος, οι μεταναστευτικές ροές, οι πόλεμοι σε όλα τα σημεία του πλανήτη, κοντά μας και μακριά μας, οι μεγάλες κοινωνικές ανισότητες, όλα αυτά που είναι η παγκοσμιοποίηση, θετικά και αρνητικά, έχουν άμεσες επιπτώσεις στις εργασιακές σχέσεις. Μέσα σε ένα λεπτό θα κάνω ένα πολύ γρήγορο οδηπορικό μιας εμπειρίας για να εξηγήσω μετά κάποια πράγματα που μπορούν να συμφωνηθούν σε παγκόσμιο επίπεδο. Το 1999, όταν ανέλαβα επίτροπους, κάναμε αμέσως μια συνεργασία με δύο άλλους επιτρόπους, τον Πασκάλ Λαμί και τον Πολ Νίλσον. Ο ένας ήταν το ελεύθερο εμπορίο και ο άλλος της ανάπτυξης, δηλαδή των χωρών που ήταν σε υποανάπτυξη, σε διαδικασία ανάπτυξης. Κάναμε αμέσως μια συνεργασία και κάναμε και μια συμφωνία. Το 2005 είχαμε και μια συμφωνία με τα ευρωπαϊκά συνδικάτα, γραπτή, ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να πάρει μια πρωτοβουλία για την διαπραγμάτευσή της με τις αναπτυσσόμενες χώρες και εν ώψη του Σιάτλ. Η πρώτη βασική προσέγγιση ήταν για το ελεύθερο εμπόριο, όλα εκτός από όπλα, δηλαδή να δώσουμε την δυνατότητα στις αναπτυσσόμενες χώρες να λειτουργήσουν χωρίς δασμούς, με κάποιες μικρές υποχρεώσεις, καταρχάς μικρές υποχρεώσεις, που αφορούσαν τους εργασιακούς κανόνες σε αυτές τις χώρες. Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία προχώρησε, υπήρξαν κάποια μικρά αποτελέσματα σε κάποιες χώρες όπως το Μπαγκλαντές ή χώρες της Αφρικής. Πήγαμε στο Σιάτλο που υπήρξε η απόλυτη αποτυχία και το 2003, το 2002, ξεκινήσαμε μία συνεργασία με τον Πασκάλ Λαμί και τον Χουάν Σομαβία, που ήταν ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Εργασίας, του Παγκόσμιου Γραφείου Εργασίας, ώστε να επιτύχουμε την δυνατότητα, μάλλον τη συμφωνία, οποιαδήποτε βοήθεια δίνονταν στις χώρες του αναπτυσσόμενου κόσμου να συνδέονται με τα εργασιακά δικαιώματα. Και βεβαίως με τα απολύτως... Καλημέρα κύριε Πρόεδρε, χαιρετίζουμε τον κύριο Σιμίτη. Η συμφωνία λοιπόν αυτή ήταν ο Χουάν Σομαβία, που επαναλαμβάνω εξέφερε το Διεθνές Γραφείο Εργασίας, ο Πασκάλ Λαμί που ήταν ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου και εγώ ως επίτροπος για θέματα απασχόλησης, ώστε οποιαδήποτε βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αναπτυξιακή βοήθεια, πήγαινε προς τις αναπτυσσόμενες χώρες, να υπάρχουν δεσμεύσεις και ελεγκτικοί μηχανισμοί, ώστε να υπάρχει σχετική πρόοδος στα εργασιακά θέματα. Και είχαμε ορίσει και ποιες ήταν οι πρώτες και βασικές ενέργειες στις οποίες έπρεπε να προχωρήσουν. Το 2004 η ενέργεια αυτή προχώρησε, άλλαξαν οι συμφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις χώρες αυτές, όπως επί ελληνικής προεδρίας το 2003 πετυχαίνουμε ένα σημαντικό κείμενο, όπου στην σχέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις μεσογειακές χώρες μπαίνει μέσα στο πρωτόκολλο και η συσχέτιση της υποστήριξης Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τις χώρες της Μεσογείου σε σχέση πάλι με τα βασικά εργασιακά δικαιώματα. Το 2004 γίνεται από την Σοσιαλιστική Διεθνή, με πρόεδρο τότε τον Γκονζάλες, μία επιτροπή για τα κοινωνικά δικαιώματα σε παγκόσμιο επίπεδο, για τα εργασιακά δικαιώματα, στις οποίες αναλαμβάνω την Προεδρία. Και κάνουμε μία προσπάθεια με τα σοσιαλιστικά κόμματα περίπου 160 χωρών να συμφωνήσουμε στα πολύ βασικά δικαιώματα, στα οποία θα πρέπει να συμφωνήσουν σοσιαλιστικά κόμματα και κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο, ως ελάχιστη προϋπόθεση για τις χώρες οι οποίες αναπτύσσονται, αλλά και ως μια ασπίδα για τις αναπτυγμένες χώρες, στις οποίες η μη ύπαρξη εργασιακών δικαιωμάτων σε άλλες κρατάν όμοιρους βασικά το εργατικό δυναμικό. Το 2004, στο τέλος, υπάρχει μια συμφωνία με τα βασικά αυτά δικαιώματα στα οποία θα αναφερθώ μετά. Το 2005 συμμετέχω ως πρόεδρος της Επιτροπής Σοσιαλδημοκρατικού του Ευρωσοσιαλδημοκρατικού Κόμματος για την κοινωνική Ευρώπη, ώστε να συμφωνήσουν τα σοσιαλιστικά κόμματα της Ευρώπης σε βασικές αρχές που αφορούν στη νέα περίοδο το θέματα της εργασίας. Σε αυτή τη μικρή αναδρομή θα σας πω ένα βασικό συμπέρασμα για να συνεχίσω μετά. Σε παγκόσμιο επίπεδο, τα σοσιαλιστικά κόμματα έχουν χαοτικές διαφορές ανάμεσα στο πώς βλέπουν το θέμα της εργασίας. Αυτό που για μας είναι ελάχιστα κοινωνικά δικαιώματα, για αυτούς είναι προστατευτισμός των αναπτυγμένων απέναντι στους αναπτυσσόμενους. Ανάμεσα στα ευρωπαϊκά σοσιαλιστικά κόμματα, οι διαφορές είναι, δεν είναι χαόδεις, αλλά είναι πάρα πολύ μεγάλες. Είναι πολύ μεγάλες και έχουν να κάνουν και με το οικονομικό επίπεδο ανάπτυξης, αλλά και με την κουλτούρα που έχει διαμορφωθεί στα σοσιαλιστικά κόμματα. Στο εσωτερικό του κάθε σοσιαλιστικού κόμματος υπάρχουν πολύ μεγάλες διαφορές ανάμεσα στις διαμορφωμένες τάσεις που ξέρουμε πολύ καλά ότι υπάρχουν στα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα για το πώς βλέπουν την αγορά εργασίας και τα εργασιακά δικαιώματα. Το θέμα λοιπόν της εργασίας είναι από τα πλέον συγκρουσιακά θέματα για να υπάρξουν συμφωνίες και είναι και εξαιρετικά δύσκολο όσο δεν συνδέεται και δεν διαμορφώνεται στο εσωτερικό των κομμάτων μια κουλτούρα που να το συνδέει με την οικονομία, την εκπαίδευση, με μείζονες μεταρρυθμίσεις. Η εισαγωγή αυτή ήταν για να εξηγήσω και πόσο δύσκολο είναι στο να καταλήξει κανείς σε πράγματα που θεωρούνται αυτονόητο ότι αν εφαρμοστούν μπορούν να αλλάξουν τα δεδομένα. Ξεκινάω λοιπόν από το θέμα του τι γίνεται σε παγκόσμιο επίπεδο και το συνδέω με την κρίση. Στην κρίση απεδείχθη ότι οι θεσμοί του Bretton Woods, οι οποίοι ήταν πολύ σημαντικοί και έπαιξαν ένα σημαντικό ρόλο για πάρα πολλά χρόνια μετά τον πόλεμο, δεν μπορούν πια να αντιμετωπίσουν τις παγκόσμιες προκλήσεις. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η Παγκόσμια Τράπεζα έχουν ένα ρόλο που δεν είναι πλέον αρκετός. Η ανάγκη του να υπάρξει ένα παγκόσμιο μοντέλο διακυβέρνησης, όπου και άλλοι οργανισμοί θα έχουν καθοριστικό ρόλο, δηλαδή αυτά που αποφασίζουν θα είναι υποχρεωμένα τα κράτη-μέλη να τα υποχρεώσουν, φαίνεται πια ότι είναι ένα πρέπει και φαίνεται ότι κερδίζει όλο και περισσότερο χώρο πλέον στις διεθνείς συζητήσεις. Ήταν και ένα από αυτά που συζητήθηκαν για πρώτη φορά στο G20. Τι σημαίνει αυτό? Ότι οι μεγάλοι οργανισμοί, δηλαδή το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, η Παγκόσμια Τράπεζα, ο Διεθνής Οργανισμός στα πλαίσια του ΟΗΕ για το περιβάλλον, το Διεθνές Γραφείο Εργασίας, αυτοί οι πέντε οργανισμοί, θα πρέπει να αποτελούν ένα δίκτυο παγκόσμιων οργανισμών, όπου όλα τα κράτη θα έχουν υποχρεωτικό membership, θα είναι υποχρεωτικά μέλη, αλλά και οι εφαρμογές των αποφάσεων του κάθε οργανισμού θα είναι υποχρεωτικό και για τον άλλο. Δηλαδή δεν θα αποδέχεσαι υποχρεωτικά τους κανονισμούς του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου και όχι του Παγκόσμιου Οργανισμού Εργασίας. Δεν θα δέχεσαι υποχρεωτικά το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και αυτά που επιβάλλει και όχι αυτά που επιβάλλει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Περιβάλλοντος. Αυτά λοιπόν είναι μια ελάχιστη προσέγγιση ενός μοντέλου διακυβέρνησης, γιατί μιλούμε συνεχώς, οι σοσιαλιστές τουλάχιστον, για το τι σημαίνει πια παγκόσμιο μοντέλο διακυβέρνησης και ποια είναι η ελάχιστη βάση του. Αν πάμε τώρα στην εργασία και δούμε το Διεθνές Γραφείο Εργασίας, το οποίο σήμερα παίζει ένα σημαντικό ρόλο, αλλά τίποτε το υποχρεωτικό, έτσι μην έχουμε καμία ψευδέστηση ότι μπορεί να επιβάλλει οτιδήποτε, απλά μπορεί να ανακοινώσει τις χώρες στις οποίες υπάρχει καταπίεση των εργαζομένων. Υπάρχουν τέσσερα πράγματα στα οποία υπήρξε συμφωνία σε πολλά επίπεδα, ότι θα ήταν υποχρεωτικά για όλες τις χώρες. Για όλες τις χώρες που θα ήταν μέλη του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, για όλες τις χώρες που προσέφευγαν στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Αυτά ίσως για τις δυτικές κοινωνίες είναι τόσο ελάχιστα που να μας φαίνονται υπερβολικά. Δεν είναι όμως αποδεκτά από σοσιαλιστικές κυβερνήσεις, ας πούμε της Λατινικής Αμερικής, της κυβέρνησης του Λούλα. Και ποια είναι? Το πρώτο και βασικό είναι η αποδοχή του δικαιώματος του συνδικαλίζεστε και το δικαίωμα του συλλογικού εκφράζεστε και της συλλογικής διαπραγμάτευσης. Πρώτο. Το δεύτερο είναι η απαγόρευση της καταναγκαστικής εργασίας. Στις μισές χώρες του κόσμου δεν απαγορεύεται η καταναγκαστική εργασία. Το τρίτο είναι η απαγόρευση των χείριστων μορφών παιδικής εργασίας. Προσέξτε, δεν μιλάμε για απαγόρευση της παιδικής εργασίας. Αυτό είναι αδύνατον και το κατανοούμε πολύ για τα επίπεδα ανάπτυξης τα οποία έχουν πάρα πολλές χώρες. Να πω ένα παράδειγμα που θυμάμαι στη διαπραγμάτευση με το Ινδικό Σοσιαλιστικό Κόμμα. Χρειάζονται 12 δισεκατομμύρια δολάρια το χρόνο για να πάνε τα παιδιά της Ινδίας στο σχολείο. Είναι σχεδόν αδύνατο να μπει ως όρος. Όμως οι χειρότερες μορφές, που είναι τα παιδιά στα ορυχεία, τα παιδιά στα μεταλλεία και η σεξουαλική εκμετάλλευση των παιδιών, είναι αυτό που ονομάζεται επισήμως, ας πούμε, η τουριστική ενασχόληση των παιδιών, είναι μια ελάχιστη διαδικασία. Και το τελευταίο είναι οι φυλετικές διακρίσεις, όπου οι φυλετικές διακρίσεις είναι μια απόλυτη πραγματικότητα στις χώρες τις μουσουλμανικές, φυλετικές και ως προς το φύλο, γυναίκα-άνδρας, αλλά και ως προς τις διάφορες επιμέρους εθνότητες. Αυτές οι τέσσερις βασικές αρχές, το να γινόταν αποδεκτή από όλες τις χώρες και ο μόνος τρόπος είναι να συνδυαστούν οι πέντε οργανισμοί που είπα πριν, θα ήταν ένα πολύ μεγάλο βήμα και μια μεγάλη ανακούφιση και για τις αναπτυγμένες χώρες. Γιατί σήμερα ο Γερμανός εργάτης και ο Έλληνας υπάλληλος είναι όμοιροι του τι γίνεται στην Ινδία και του τι γίνεται στην Κίνα. Φεύγουμε λοιπόν τώρα από το γενικό, προσπαθώ να είμαι όσο γίνεται επιγραμματική, έχω ακόμα 5 λεπτά, για να έρθουμε στην επίδραση αυτών των παγκοσμίων σχέσεων, αυτών της παγκοσμιοποίησης, στις εργασιακές σχέσεις στην Ευρώπη. Η Ευρώπη είχε το δικό της θεσμικό πλαίσιο, το πλέον προστατευμένο και εξελιγμένο σε παγκόσμιο επίπεδο, και οι εξελίξεις της παγκοσμιοποίησης, της τεχνολογίας, του παγκόσμιου ανταγωνισμού, του ελεύθερου εμπορίου και βεβαίως η διεύρυνση της Ευρώπης και η κατάρρευση του τείχους του 89 αλλάζουν τα δεδομένα και στην Ευρώπη όσον αφορά τις εργασιακές σχέσεις. Το μοντέλο της σοσιαλδημοκρατίας που είναι μετά τον πόλεμο και από τον πόλεμο και μετά και είναι ένα μοντέλο το οποίο έχει φέρει ευημερία, ασφάλεια, υψηλό βιωτικό επίπεδο και συνθήκες εργασίας ιδανικές αν σκεφτούμε μέσα στην ανθρώπινη ιστορία, δεν μπορεί πια να λειτουργήσει με τον ίδιο τρόπο. Εδώ λοιπόν θα το πω έτσι μέσα από την εμπειρία μου με πάρα πολύ απλό τρόπο για να κατανοήσουμε ποιες ήταν οι βασικές επιπτώσεις στην αλλαγή του μοντέλου. Στην Ευρώπη ποιες ήταν οι βασικές αρχές? Ήταν η κοινωνική προστασία, δηλαδή η προστασία του εργαζομένου και η προστασία της αγοράς εργασίας, δηλαδή του ισχυρού θεσμικού πλαισίου στην αγορά εργασίας. Η αλλαγή σε αυτά τα δύο δείχνει και το πώς η κάθε χώρα προσέλαβε τις αλλαγές της παγκοσμιοποίησης και της ενσωμάτωσης στο δικό της σύστημα. Δηλαδή, η Μεγάλη Βρετανία χαμηλώνει εξαιρετικά και τα δύο, και την κοινωνική προστασία, δηλαδή την προστασία του εργαζόμενου, και την προστασία της αγοράς εργασίας, χαλαρώνοντας σε οριακά πλαίσια που αφορούσε το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο την προστασία του εργαζόμενου. Η Σκανδιναβία ισχυροποιεί την κοινωνική προστασία, δηλαδή την προστασία του εργαζόμενου, και χαμηλώνει εξαιρετικά την προστασία της αγοράς εργασίας. Θα εξηγήσω τι σημαίνουν αυτά τα πράγματα. Τα αποτελέσματα, λέω δύο μοντέλα τα οποία είναι οριακά, γιατί όλα τα υπόλοιπα είναι στο ενδιάμεσο. Τα αποτελέσματα αυτών των επιλογών φαίνονται σε δύο δείκτες, στην ανεργία και στη φτώχεια. Η Μεγάλη Βρετανία μειώνει πολύ την ανεργία, αλλά αυξάνει τη φτώχεια. Η Σκανδιναβία τα μειώνει και τα δύο, και το επίπεδο ανεργίας και το επίπεδο φτώχειας. Όλα τα υπόλοιπα, επαναλαμβάνω, είναι στο ενδιάμεσο. Έχουμε λοιπόν ένα μοντέλο το οποίο ονομάζεται πλέον flexicurity και είναι η ευελιξία και η ασφάλεια. Και η ευελιξία και η ασφάλεια είναι ανάμεσα σε αυτές τις δύο αρχές τις οποίες είπα. Θα χρειαστώ 3-4 λεπτά ακόμα. Η ευελιξία, για να τα πούμε έτσι λίγο χοντρικά τι εννοούμε λέγοντας ευελιξία, εννοούμε την δυνατότητα εύκολων απολύσεων, αυτό που ευγενικά ονομάζουμε κινητικότητα στην αγορά εργασίας, δηλαδή να μπορεί εύκολα κανείς να πηγαίνει από επιχείρηση σε επιχείρηση, από περιοχή σε περιοχή, από επάγγελμα σε επάγγελμα. Και εννοούμε και μια νέα λογική λειτουργίας των συνδικάτων, όπου δεν υπάρχουν οι δεσμευτικές συλλογικές συμβάσεις σε εθνικό επίπεδο, αλλά υπάρχουν σε εθνικό επίπεδο τα βασικά όρια και από εκεί και πέρα τα συνδικάτα σε επίπεδο ακόμα και επιχείρησης, όπως συμβαίνει στη Σκανδιναβία, έχουν την δυνατότητα να διαπραγματευτούν πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή στις σκανδιναβικές χώρες υπάρχει δυνατότητα διαπραγμάτευσης ακόμα και του οκτάωρου. Υπάρχουν ανάλογα με το αντικείμενο, υπάρχουν τις πληροφορικές επιχειρήσεις, οι οποίες μπορεί να είναι και 4 ώρες. Υπάρχουν άλλες επιχειρήσεις με διαφορετικό αντικείμενο που μπορούν να φτάνουν σε εποχιακές περιόδους και τις 12 ώρες. Υπάρχουν λοιπόν αυτά τα δύο βασικά πράγματα που ορίζουν την ευελιξία. Και αυτά που ορίζουν την ασφάλεια είναι ουσιαστικά το ισχυρό επίδομα ανεργίας, ώστε ναι, έχεις δικαίωμα να μπορείς να απολύεσαι εύκολα, αλλά όταν απολύεσαι έχεις ένα ισχυρό επίδομα εργασίας το οποίο σου διατηρεί το αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης. Έχεις έναν ισχυρό εκπαιδευτικό μηχανισμό ο οποίος σε επαναεντάσσει στην αγορά εργασίας, και εδώ είναι και η εκπαίδευση αλλά και οι οργανωμένοι μηχανισμοί τύπου ΟΑΕΔ, έτσι, μην φάρουμε καθόλου στο μυαλό μας τον ΟΑΕΔ, είναι οργανισμοί οι οποίοι φέρουν σε επαφή τη ζήτηση και την προσφορά, και βέβαια τα κλασικά δικαιώματα της ασφάλειας και της υγείας. Αυτό το μείγμα ευελιξίας και ασφάλειας για να λειτουργήσει έχει ως προϋπόθεση ότι αφορά όλους, δηλαδή είναι δικαιώματα τα οποία δεν αφορούν μόνο όσους είναι στον ιδιωτικό τομέα και μάλιστα σε συγκεκριμένες περιοχές του ιδιωτικού τομέα, αφορούν και το δημόσιο τομέα, δηλαδή και ο δημόσιος υπάλληλος έχει την δυνατότητα αυτή μετακίνησης κινητικότητας στην αγορά, αλλά και της κρίσης και της αλλαγής επαγγέλματος και χώρου. Έχει την προϋπόθεση ότι έχει ψηλό κόστος, να μην έχουμε καμία ψευδαίσθηση ότι μπορεί να υπάρξει ο χώρος του flexicurity χωρίς να υπάρχει ψηλό κόστος, κοινωνικό κόστος. Έχει την προϋπόθεση του οργανωμένου κράτους, δηλαδή ένα κράτος το οποίο έχει ελεγκτικούς μηχανισμούς ώστε η προστασία του εργαζόμενου και η λειτουργία της αγοράς εργασίας δεν γίνεται με τους όρους που όλοι ξέρουμε. Και βέβαια χρειάζεται την κουλτούρα της διαβούλευσης, η οποία είναι μια κουλτούρα που θέλει πάρα πολλές δεκαετίες, αφορά και τους πολιτικούς, αφορά και τους μηχανισμούς του κράτους και βεβαίως αφορά και τα συνδικάτα, δηλαδή ένα σύστημα που οριμάζει μέσα από τον κοινοβουλευτισμό. Η εμπειρία μου όλα αυτά τα χρόνια είναι ότι επειδή είχα την πολύ μεγάλη ευτυχία και τύχη που μου έδωσε με την επιλογή του ο πρόεδρος να είμαι στα 5 χρόνια εκείνη στην Επιτροπή, να ζήσω 25 χώρες, 25 συστήματα. 25 συστήματα, κάποια από αυτά πολύ ισχυρά, τα οποία όμως άλλαζαν και άλλαζαν με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Η ατζέντα Schröder ήταν μια επαναστατική ατζέντα και τα θετικά της Γερμανίας στην επόμενη περίοδο οφείλονται στην ατζέντα Schröder. Ήταν συστήματα τα οποία έμπαιναν για πρώτη φορά, όλη η Ανατολική Ευρώπη προσπαθούσε να φτιάξει τα καινούργια συστήματα. Η εμπειρία ήταν ότι το θέμα του ευελιξία και ασφάλεια, με την εξαίρεση των σκανδιναβικών χωρών που εκεί υπάρχουν πολλές ερμηνείες, λειτουργήσε υπέρ της ευελιξίας κατά κανόνα και κατά της ασφάλειας. Και βεβαίως αυτό κατεξοχήν έγινε στις μεσογειακές χώρες, όπου υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό μαύρης εργασίας, όπου η μαύρη εργασία γιγαντώνεται, δηλαδή κάθε χρόνο έχουμε σχεδόν 5 μονάδες αύξησης της μαύρης αγοράς εργασίας, και όπου με την ιστορία των μεταναστευτικών ροών τώρα έχουμε πια ένα περιβάλλον όπου έχουμε την απόλυτη προστατευμένη εργασία, έχουμε την αγορά εργασίας η οποία έχει κάποιους όρους, είναι η αγορά εργασίας του ιδιωτικού τομέα, και έχουμε στις δυτικές κοινωνίες και στις περισσότερες την λειτουργία αυτών που είπα πριν, δηλαδή του τρίτου κόσμου, είναι του αναπτυσσόμενου κόσμου, που είναι σκλαβοπάζαρα. Και τα οποία είναι στη γειτονιά μας, είναι δίπλα μας, είναι στον Άγιο Παντελεήμονα, είναι αυτό που προηγουμένως είπε ο κύριος Βοιατζής, η μικρή κοπέλα από την Αφρική που είναι μέσα στην πρωτεύουσα, στη Γαλλία, στο Παρίσι, στην πιο εξελιγμένη από πλευράς θεσμικών προτεραιοτήτων χώρα της Ευρώπης. Είναι αυτά που γίνονται εδώ στην Αττική. Έχουν ο κύριος Οικονόμου που είναι βουλευτής Αττικής στα Μποστάνια με τους Ινδούς που δουλεύουν 15 ώρες, που δεν έχουν τα διαβατήριά τους, που όταν θέλουν να μην τους πληρώσουν απλά τους καταγγέλουν. Είναι οι τρεις αγορές εργασίας που συνυπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Στην συζήτηση έχω κάποιες σκέψεις για κάποιες άμεσες παρεμβάσεις για να έρθουμε μετά στην Ελλάδα και στα δικά μας δεδομένα. Ευχαριστώ.